Ακούσαμε στα instrumental που αγαπήσαμε ένα από τα κομμάτια του 1969 στο δεύτερο άλμπουμ των Led Zeppelin, Moby Dick, και βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα κομμάτι αποθέωση για τον καταπληκτικό drummer αυτού του συγκροτήματος, τον John Bonham. Από το Moby Dick θα πάμε τώρα σε ένα από τα κομμάτια του 1960, από τα πιο χαρακτηριστικά instrumental της δεκαετίας του 60, με τον καταπληκτικό κιθαρίστα Duane Eddy. Είχε σειρά μεγάλων επιτυχιών ο Duane Eddy. Είναι ένας από τους σπουδαίους της πρώτης εποχής του rock and roll. Duane Eddy και Because They Are Young. Ένας καταπληκτικός κιθαρίστας, δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον γνωρίζετε, γιατί κυρίως έγιναν γνωστοί οι μετέπειτα κιθαρίστες της εποχής του ροκ. Υπάρχουν όμως κάποιοι καταπληκτικοί στην πρώτη εποχή που είναι ανεπανάληπτο το παίξιμό τους. Ας πούμε αυτός, ο Duane Eddy, είναι από εκείνους που επηρέασε τον John Entwistle, τον George Harrison, τον Bruce Springsteen. Ρωτήστε τον Springsteen να σας πει για τον Duane Eddy, τον Mark Knopfler. Και όμως ενώ τους ξέρουμε όλους αυτούς και τον Dave Davis και τον Hank Marvin, λίγοι ίσως γνωρίζουν αυτόν που ακούσαμε, που είναι ο Duane Eddy. Φεύγουμε από την κιθάρα και πάμε Alan Parsons και το κομμάτι Sirius από το άλμπουμ Eye in the Sky.

σκέφτηκα να φέρω ένα από τα ωραιότερα instrumental που έχει ηχογραφήσει συγκρότημα, όπως είναι αυτό. Το 1967 κυκλοφόρησε τον Αύγουστο, τόσα χρόνια πριν από σήμερα, που έβγαλαν το τελευταίο τους άλμπουμ. Η σύνθεση είναι των Sid Barrett, Roger Waters, Rick Wright και Nick Mason. Ήταν στο άλμπουμ The Piper at the Gates of Dawn. Ακούσαμε μία σύνθεση των Pink Floyd από το 1966, πριν από 48 χρόνια, όταν είχαν συναντηθεί στο Πανεπιστήμιο εκεί, οι περισσότεροι από αυτούς. Ένα instrumental ψυχεδελικό. Είμαστε σε ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ ψυχεδελικής μουσικής της δεκαετίας του 60, το The Piper at the Gates of Dawn. Πριν οι Pink Floyd περάσουν σε ένα τεράστιο κοινό σε όλο τον κόσμο, έκαναν μια σειρά από εξαιρετικά άλμπουμ για ένα πιο ειδικευμένο κοινό, όπως ήταν αυτό που ακούγε τους δίσκους της πρώτης εποχής τους. Στο ίδιο άλμπουμ υπάρχουν και άλλα ριστουργήματα, όπως το Arnold Lane και το See Emily Play. Ενώ τώρα θα πάμε για να κλείσουμε με ένα σύντομο instrumental, αλλά χαρακτηριστικό, από τις αρχές της δεκαετίας του 60, που είναι μία σύνθεση του Τσαϊκόφσκι από τον Καριοθράφστη, διασκευασμένη από ένα συγκρότημα, τους B-Bubble and the Stingers. Μεγάλη επιτυχία στην Αμερική το 1962. Nut Rocker. Ο Τσαϊκόφσκι, όπως ίσως δεν τον έχετε ακούσει. ...1959 μέχρι 61. Τρεις κύκλοι μιας τηλεοπτικής σειράς που είχε χαλάσει κόσμο με τον τίτλο Peter Gunn. Τη μουσική είχε γράψει τότε ο Μαντσίνι. Εμείς ακούμε μία από τις μετέπειτα ερμηνείες από τους Emerson, Lake & Palmer. ήταν σε ζωντανή ηχογράφηση μία από τις πολλές ερμηνείες που έχουν κάνει η Emerson Eckert Palmer στο Peter Gunn. 1974, χρυσός δίσκος, Van McCoy. The Hustle από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70. Και σήμερα ακούσατε ένα πανόραμα της μουσικής από Interstellar, ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια των Pink Floyd, μέχρι ελληνικά rock αγγλόφωνα συγκροτήματα, Björk και ό,τι άλλο θέλει η ψυχή σας. Και τώρα jazz. Μπορεί τώρα, τα τελευταία χρόνια, μετά την έκρηξη της τηλεόρασης με τα παιχνίδια σε στυλ X-Factor και όλες αυτές οι χαζομάρες, να είναι γεμάτο το hit parade από αυτά τα νεανικά είδωλα των τηλεοπτικών παιχνιδιών. Όμως κάποια εποχή μέσα σε αυτό το ίδιο τσάρτ ανέβαιναν κομμάτια που δεν το φαντάζεται κανείς από τους σημερινούς φίλους της μουσικής. Ας πούμε, το 1962, μέσα στα 15 πρώτα τραγούδια του εβδομαδιαίου hit parade σαν αυτές τις εβδομάδες του 62, στην Αγγλία, είχε ανέβει ένα καταπληκτικό κομμάτι jazz του συνθέτη και ερμηνευτή David Brubeck. Αυτό εδώ. Mm.

Και όμως το κομμάτι αυτό είναι ένα από αυτά που ακουγόντουσαν κάποτε στα διαλύματα. Έχουμε αλλάξει εντελώς ύφος. Ένα ορχιστρικό από τον γερμανό πιανίστα Horst Jankowski, που το 1965 στην εποχή των Beatles και των Rolling Stones, το τραγούδι αυτό έκανε 1.000.000 αντίτυπα σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες και μπήκε μέσα στα 10 πρώτα και στην Αγγλία και την Αμερική. Λεγόταν A Walk in the Black Forest. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ορχιστρικά όλων των εποχών. John Barry και James Bond theme. Και θα ολοκληρώσω τα instrumental αυτή την εβδομάδα με το τραγούδι, ή μάλλον με το instrumental του 1963, που είχε πάρει τότε Grammy για Best Original Jazz Σύνθεση του 1963. Cast Your Fate to the Wind από την Sounds Orchestral. Καλό Σαββατοκύριακο. Το κομμάτι αυτό δεν είναι έτσι, ήρθε και πέρασε το 63. Το 2013 ακουγόταν στην ταινία The Wolf of Wall Street.